Я глядзеў праз ружовыя акуляры, то на белую зайздрасць, то на чорную. Белую зайздрасць бачыў ружовай, чорная чорнай і заставалася. Я глядзеў праз блакітныя акуляры, то на белую зайздрасць, то на чорную. Белую зайздрасць бачыў блакітнай, чорная чорнай і заставалася. Я глядзеў праз чорныя акуляры, але не бачыў ужо нічога, бо прызвычаіўся глядзець праз ружовыя і трошачкі праз блакітныя. Ай, мне фіялетава, без акуляраў пайду я, маё зялёнае святло запалілася.